Voor de meeste buitenstaanders was het je reinste muzikale terreur, maar goud voor ons. De bas sowieso. De bas. Dat is echt dus iets waar je eigenlijk over liet. En daardoor vind je je zorgen van dat moment. Kon je even een nachtje alles vergeten? Je hoeft niet kaal te zijn, ik kan ook gewoon niet zijn met haar op zijn kop te zetten. Dat de scheuren spontaan in de muren sprongen. En het is geen druk. Drugs maakt grappig gewoon niet, vind ik. Nou, gewoon de gezelligheid en zo en de muziek en ja, gewoon de sfeer en zo. Voor lijf. Dat kom ook op mijn grafsteen staan. Dat weet ik zeker.